وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغنا بكماله كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ماہ شوال مکرم اولی ماہ از ماہ های حج و اشور حج تمام بو. طبق فرمایش نبی مکرم اسلام علیہ السلام قرآن مجید آیه تفسیرہ کہ الحج و اشور معلومات برای حج خدای ذوالجلال هم ماهای مقرر و مشخص فرمانتا فرمانتی که شوال ماه و ذی قعده و ذی حجه ابتدائی ده روزی مروجی. ما شما در اولین جمعه ماه ذی قعده قرار دارین که هم از ماهای حج و هم از ماهای حرام. ماهای حرام بو اگه مطلب بعد برا شما واضح بی با این همه تکراری که در سالها قبل به این مناسبت بوتا ماه حرام چیه گوشه. اشاره این به قرآن عظیم این آیه کریمه یا که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. هما روچی که الله پاک منظومه شمسی خلق فرمانتا عالمی پیدا کتا ماهانی تعداد 12 این قرآن آیات مطلب ہے. و الله پاک مقرر فرمانتا نوشته فرمانتا که ماهانی تعداد 12 ہیں. همین تعداد 12 عدد ہیں. چه این 12 ماه 4 ماه ماه حرام ہیں. چی فلسفه ہے که 4 ماه حرام کنگ یعنی یک ویژگی و برتری خاصی بر آدگ ماها 8 ماه دیگر سرا دیگر از این جهت بحثی داری که آیی از موضوع بحثا مروچگی خارجین در این وقت بوتاه و مختصر آد دیما خالق ذوالجلال فرمانی فلا تظلمو فیهن انفسکو این ماهانی توکاوتی نفسانی سرا ظلم مکنی ظلم بر وتی نفسا بر دیگر نفسا، ظلم بر وت و بر دیگران همه جا گناه و حرامه، و ظلم مصداق بالاترین مصداقی که در مفهوم ظلم وجود داری همه حق کشیه که بنده و تیخ الله حق پامال بکن، یعنی الله حق آیه وحدانیت توحید الهی معرفت و عمل به توحید، کسی که شرک بکن در باره الله آ بزرگترین ظالم روی زمینه. ان الشرك لظلم عظیم و ما للظالمین من انصار دا ما للمشرکین من انصار ماما من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و ما واه النار و ما للظالمین من انصار. کسی که با خدا شریک قرار بدن کسی چیزی دیگر، انسانی، مخلوقی، پیغمبری، امامی، ولی، هر موجودی، مخلوقی، تمام مخلوقان، تمام عبد معبود فقط الله، تمام نیازمند خدایا. این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، آسمان و زمین تمام مخلوقات خدای رحمان بارگاه باز عاجزی و عبدیت و بندگی الله دی ما حاضری ده. لذا هر کسی با خدا شرک بکا جنت الله برای حرام قرار داد، ای جنتا نرو، حرام برای جنت اگر بدون توبه هم بمیری. شرکی کتایی جاهلیت بوتا توبهی کو، و مشرکین عرب، کفار عرب با در پرتو نور نبوت رسول خدا علیه الصلاة والسلام ادعی کثیری الله پاک توفیق تشرب به اسلام عطا فرمائی، بت فرستان عربا از دم سیراب آن امی لقب لاله رس در ریگ صحرای عرب، بسرا کنتگتا خارتا عنی وجود، چه گناها، چه شرکا، کفرا، گندگی و هر نوع ظلما. ایمان نور وقت کتابش کو به برکت نور وجود نازنین پیامبر عظیم و شان الله جل شانه آد رستا گل و لالا بوتا تو در حتی ای ریگ و صحرا، یعنی تا هر نیمه سرش کشه انسانانی که آیا برای قیام قیامت تا قیام قیامت رندگی انسانانی استاد و معلم قرار گرفت. گرمی هنگامه بدر و حنین، حیدر و فاروق، صدیق و حسین ای کیا عرفتا شان الله ذوالجلاله بر اثر تربیت و تهذیب و تعلیمات عالیه و نورانی جناب محمد مصطفی علیه السلام، صحبت قدسی رسول خدا علیه السلام که فرشتگان مفتخر به این صحبت دادن، خدمت دادن انسانانی هنچی ارگو فرشته صفات که فرشتیان به آنی صفات ارزنده یا افتخار گو، ما بر جهنچی انسان نیم. مخصوصا در این ماه از ظلم، گناه، ستم من کرده بودتا فلسفه بلود جا، ولی این نشانگر ایشی که گناهی که هر وقت گناهی، ظلمی که در رمضان هم ظلمه، ظلمی که در شوال هم ظلمه، ظلمی که در آدگ ماه ظلمه، ولی در این چهار ماه الله تاقید کنم بچاری و تی نفسانی سر از ظلم مکن. انسان گاهی خیال کن که من کاری بکار دیگر نی، ولی در مورد وقت هر تصمیمی کرو، حتی این زمانه یک حماقتی پیدا بوتا در دنیا که وقتا خودکشی کن، چی خیال کن که من وقتی خود وقتی جند کشک اختیار هم وقتا بکشن همنا اختیار ها، من وقتا آستشتا دور دیو منا اختیار ها. پیغمبر علیه السلام یک گروه صحابه به طرف جده رهدا، واجه اطلاع رسه که یک گروه دزد، هنوگی زمان را گشت مردم اصطلاح دزدان دریایی، در منطقه جده گندر بودن. جده یه شهریت نداشت آروجی. جده شهریت و بندرگاه بودن حضرت عثمان غنی رضی الله عنه زمانه شروع بود. نبی علیه السلام صحابه یک گروه مجاهدانی لحظه براشن سرکوبی و مقابله این منطقه شانه دفع کنه. وقتی که شام به مقصد رفتن یا برگشتن در بازگشت امیر آن گشت. حدیثا یه حتی که از امیر یعنی کسی که امیر یک گروهی فرمانده یک گروهی حاکم صالح یک مملکتی از آیی اطاعت دستور اکیدن در قرآن و حدیثی هست. اطیع الله و الرسول یا اطیع الرسول و اول الامر منکم، خدا و رسول و همه حاکم مسلمانی که آیی چه شما مسلمانانه آیی دستورات که مطابق شریعت و خلاف شریعت نه چرا اطاعت کرد. اما اگر انسانیت اشتباهی کتی خلاف شرع محمدی شماره دستوری دا برا لا طاعت لمخلوق مخلوق فی معصیت الخالق، برا احدی از مخلوق حق فرمان برداری آی دستور اطاعت وجود نداری، ولو حاکم ببی امیر ببی. معصیت الخالق، اما جایی که خدای معصیت نی آیی فرمان بری واجب ضروری. ای امیر و تی همه ماموران سرا عصبانی بودن همی سرا. پیغمبر شما رو چی گوشتن؟ همگو پیغمبر روشتن او تی امیر اطاعت کن وشتی خیلی خوب من شما رو دستور دیو امیر دستور دا ای حبر رو بگیر پیغمبر روشتن تو بری هیزم جمع کن هیزومش جمع کتن وشی آتش بجن انشاءالله وشی من شما درست نامن دستوری من شما تا همین آتش دار ده و تا بسو چی آتش بده ادهی پاک دل ساده اندیش زود تصمیم بگیر چه آمده بودا تا آتش دار ده ادهی دیگره گیبتن چه پشتا بابا چه خبری. اگر قرار بی ماوات و تا بی امیر حبر آتش دیگه دور بدهیں و رو ماوات مسلمان بودتا گیم بتامان پیغمبر پیان پناہی یارتا بتامان قرآن و سنت و اسلام چه آتش دور سے ما فرار کتا یاد دیگه که ما از آتش دوزخ نجات پیدا کنیں قرار بی ماوات و تا همی زندگی و تید پادو دستا و آتش دور بدهیں و رو ما پرچی مسلمان بودتا گیم و رو ما جهنم آتش بود برا محسوس چگا آماده گیم یکی دیگرش گردار کو گردار کو تو نشتن تی آنکل بچه و تا دور بدن ایدگر آن نشتن داشتن دورن کنه آتش دا و تا آتش تا همه که بگن یه چی دستوری امیر دی همی وقتی شنی گیرو دارو گیرو کش شاه دار که امیر خشم هم سرد بود امیر آغیز و غضب و خشم هم سرد بود. به هر حال این موضوع پیغمبر خدا علیه السلامه بارگاه مطرح کرنگ بود در بازگشت که یا رسول الله یه امیر صحابی هم همچین دستوری داد تو نزدیکه که تعدادی آتش داد و تو بسوچا حدیثی آتا اسمعو و اطیعو گوش بکشی حبرا امیر و آیه پرمان برداری بکنی ولو امر علیکم عبد حبشی راسه کعنبت طافیه. اگر جشم سر امیر همچین ظاهر حقیری از لحاظ جسمانی از لحاظ فامیلی شکل و خیافه هنچین بدقواره مردمی بر شما امیر کنگ بی بی که غلام و غلامی بی بی حبشی بی بی و سری در کوچکی و حقارت به اندازه یک دانه به اندازه یک دانه انگور بی بی که اهم انگوری که مثلا آب سرا دریه تو آیی ممکنه معیوب انتو قابل خوردن نه. اما عظیم احادیث که من پیسروان ها لا طاعت لمخلوقین في معصية الخالق جاي كي خالق نافرماني بوغي اگر امير هم بوشي يبين بكين نبات بكين. حضرات هنچين جرياني پيشيا ادهي لوتهو در آتش و در دستي دور بديا و تا آتش بجنا به دستور امیر که تو فرماشتا هرچی امیر بشیر بکنی و جا فرمای اگر اشا آتش داد دور بکتی در آتش بکفتینا و آتش داد دور داتی تا قیامت آتش داد سهده تا هیچ نجات سو حاصل نکتی سرایشی هم یک خودکشی. لذا فلا تظلموا فیهن انفسکم یا یکی سم و موت خودکشی کنم حق نداری جهنمی بھی باہر آلائی کسی خودکشی بھی کہا حدیث ہے ہاتا کار چیز جاند وقت کشی جہنم رو باز تعداد کسی ریز ایم بششی نماز جنازہ مدے یہ حیوانی بری تھی مثل حیوانی یہ جائے دم بچی نہیں قبل کنے نماز جنازی مدے اصلا خودکشی کنو تھا. یہ زمانہ دنیا خودکشی عام ہے بنام انتحاری و فلان که و ششی شرایطی ها اسلام هر مسئله شرایط شما در تمام نبردهای پیغمبر چی ساعت واقع اس کتا یک صحابی پیغمبر بفرمایی برو حرکت انتحاری انجام میده. ای دین ای فقه ای اسلام هنچو ویلیش ای برای می قوانین اللہ تعالی وسیله پیغمبر و ائمه مجتهدین مقرر بوده انتحاری انجام میده. یک اروپایی تفکره یک انگریزی تفکری انگلیسانی تفکری در مسلمان ها مستعصفانه ایجاد بود. در جهاد اسلامی هم انتحاری حرکت انجام دیگا یا نیسته یا شرایط خیلی سختی داری کئی دستور دیوک دستور دیوک چارک لوٹی کئی دستور بدن صورت مقتعی در چه شرایطی در چه موقعیتی اسلام در چه مخاطرینی که بجز یکی جان دیگا و تا بخاطر عید کے مسلمان از بین برگا ہت چار نجاتی شکست کفار مبی آ شرائط امام المسلمین رہبری مسلمان رہبری اعلی تشخیص بدا و فرمانده دستور بدا انتحار کے ہچی یک جنگی ہے بنام جنگ مبارزہ در زمان قدیم کی جنگ تن بتن و شمشیر جنگا اغلب در زمان پیغمبر جنگا همین رو بوتا یه دیم مسلمان ها صف بست آدم کافر ها صف بست درو برو خب کافر دینی نداشت در جنگ بدر سه نفر فرماندهی لشکر قریش در جنگ بدر عتبه که بانزین عقاب مرگ پری بودی سینه آجتا گا نه که بعضی افسران گندی امی پلیزی چی اقاب مانندی چی شانه انی سر آجتا آئی هنچ اقاب جند مرگ پر جتا گا تانی سینه سرا عنوان فرمانده جنگ بدر یه دی مسلمان هم پیغمبر صف کتا مشتاد سر صف ان جنگ صف چه مشمه نماز صفا تشکتا دیتا اگر چا دیم تیریش بجتی آن دیم رب کش کس سینه لر آجتا مشمه نمازان صف راست پیغمبر وقت صف کتا آدم ابو جهل سر صف کتا کافران سه نفر کافر عتبه ربیعه شیبه این نزدیکن پیتو چوکو ناکوه هر سه در کبتا دوارش کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم می مدان رہ دے میدان ما سه نفر یہ حتی میدان وسطا سه نفر رہ دے ما با حمد کا مبارزه کنی مبارزه چه بروزه یعنی در کپک بیرون رفتن در میدان ظاهر ببن برای ما که ما تن بتن جنگ کنیم اول تن بتن سه نفر چهار نفر به نبرد و جنگ مشغول بود و ایرگران تا کم کم جوش و خروش پیدا بود چون جان گرم گفت چون غضب بالای هم و جنگ همگانی پیشی هم پیغمبر علیه السلام سه نفر انصاری رهدا اشانی چهره پوشته گتا آن جز کتا اتوبه اوشتی شما کهی اوشتی ما انصاری مدینه مردمی اوشتی شما کشاورزی شما دهقان و زراعت پیشه شما می مت نه می مت مقابل شما نه ما با شما جنگ کنی ای می شان پایین یایگه که ما با شما جنگ کنی ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم می متانا چه می قوم را بده چه مهاجرین چه قریش را بده می مقابله ما قریش پیغمبر علیه السلام حضرت حمزه حضرت ابو عبیدہ بن الحارس هر دو واجهه اولی حمزه ناکوه واجهه شیری برات دومی واجهه ناکوسه ده حارس ابن عبد المطلب چوکه سومی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین واجه سین پر رہ رہا این واجه هم کلاه جنگی خود پوشت گد وقت چمش ظاهر ده رب تا میدانا جستش کتن شما کئی وقت شما رفی کو حمزه و ابو عبیده علی ما آنشتی برابری حلنو شما میمت نون جنگ باشیم شما خیر عاقبت همشی بود که هر سه کافر کشک بودن مسلمانا فاتح بودن این سه نفران فقط حضرت ابو عبیده رضی اللہ عنہ شدیدن مجروح بود و در مسیر راه در بازگشت به مدینه سه کیلومتر یا سه فرسخ آدمت شهید بود و قبر مبارکی هم بوده حمراء محل نام حمراء اذا علماء بحث کردن محدثین این مبارزه به میدان رواق با خود سرانه جایزین یا با دستور فرمانده آ فرمانده هم که جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله همشیک انسان برو در معرض شمشیر دشمن و تا قرار بده یک عده دو نفر سه نفر همشی چقدر بحث فقهی کجا شرایط جایزه کدی جایز نه و نهایت همشین اگر فرمانده مسلمین دستور ده همی به مبارزه رواق دشمن مقابل رواق جایز نه آده انتحاری چیه عربوتا آیا خودکشی خیلی سخته حدیث ایتا کسی گوتا بکارد کشتا قیامتا جهنم رو جنازه هم مده فقها فرمانا بعضی گوشتا اگر کلمه یارتا مسلمانی گوتا جنازه انچی کم آبروی جنازه بدهی بعضی مردم اعلام مکنه مسید و مسید پلانی مرتا بدرک مرتا قاضی شهر عالم معروف شهر نباید جنازه شرکت بکن آ کسی که با آئیه جنازه جنازه مردم تبرک اعتقاد داره فلان عالم فلانی جنازه دا فلانی برایشی نماز جنازه دعا وانت اللهم اغفر لحینا میتنا آ عالم مرو مشهوره یک ملاو کی رب دیا جنی که جنازه دا یہ سلکین جنازه بدیا تی اما کلمه برکتا دم بیچنا کم دیا دوشن اصلا بی جنازه دیشن باری دی حیوان اللہ فرمانی فلا تظلمو فیهن انفسکم ان معلومی که انسان و تی نفس سر هم ظلم مکن یه وقتی مرد شما دیگر کارا مانا کاری نی ولی من وطی و مالک ما هرچی کنم کرو نا اللہ وشی نا تو غلط کتا هرچی تو بکنه بکنه هما چیز که من ترگوشن داره مورد تی نفس هم هما کارا بکن تی وجود منی گه من هر کتا تو چه حق داره و تو کشی خود کشی کن بس وقتی که وقتی جند سرا ظلم و بیعدالتی و بیانصافی و خلاف دستور خدا به وقتی وجودا که مردم خیال کن در یک نگاه آمیانه و جاهلانه فکر من آزادم بر وقت هر کاری کنم بکنم اللہ وشی نه تو وقتی سرا مر کار رتوانه بکنه تم که منی دستور شریعت عمل بکنه بس وقتی جند که تو نتوانه بر وقت ظلم کنه مورد دیگر و ما شما باید معتقدین که دیگر کار مردمانه باید کاری ببین یعنی شی تأکید ظلم بر نفس وقت ممنوعه بر دیگر به طریق اولا ممنوعه در این ماها هیچ گونه ظلم هیچ بی انصافی بی عدالتی چه مربوط به حق خدای ظاهر کرن ببی شرک و کفر ببی چه گناه و ستم بر دیگران ببی تعدی بر حقوق ادگه انسانان بی مخصوصا در این ماها نکنه گرچه هر ماهشان گناه ولی این ماهشان گناه چند برابره ماهای حرام از آب ماهای حرام چار ماه اولی اعتبار ردیفه زی قاعده ya Zulkada, Cebari merdiveni göçeci, Şam, Şamu, Şamu. Ya Belüçi ne amaçlanı? Orada ayın, Şamu, Mazani ayın, ha? Mazani ayın. Ya Hüseyin, Muharrem namı ya Hüseyin eder bana Cebari ya. Hani ki namı ya? Şu bir dikiz bağını. Fada Şamu, işte dua ayıda dermane işe nikah nikahı kar harap değil. Yani cahiliyet o amiyana ve cehalet el resmi bad. Tefekkür galat. Bibi Aşa radiyallahu anh'a parmayı Araban hem hem tesevvür hasta iyi el kufru milletun vahide. Bazı kafirana, cahilana, rusum meşme ama kafirani enge meşme tuğka başkaptı. Kuda hifazat kıl. Ali han gök ki mahake ki nikabı kan al canı mert dostun ama. Bir başa radiyallahu anh'a iyi tefekkür galata terdil. Bir başa radiyallahu anh'a cenninan ta imamiyya, müctehidiyya, fakihe müctehidiyya, sahaba mesal ta gattı mutan bir başa verdi müctehata bibi. Mesela Hazreti Umar kuşu çoşey, Hazreti Ömer'e mukabele filan bir şey yapıyor mu? Dedi ki onlar mesela yapıyor mu? Ya her zaman ne haberi? İradı ki yayın ki yakiye tayidi. Mutmain bu tabi. Hadisi yata nisfe ilma mani peygamber kuşa ki Aişe fikri. Nisfe ilma. İlmi yak nisfi bahagin sahabaya güne nagir nisfi tahna bir başa yıkıdı. Radiyallahu ta'ala anha ve an cemil. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه. بيبي فرماش كوشتي ماني نكاح كو پیغمبرا مي آروس ذو القاعدة بتغهر شما جن و مرد درگي دنیا تر عرب سرزمينا كتش ما دوست تر بغان بهم دي تونشتا اي ماه نكاح کنا جن و مرد نا دوست بغان محبتی که بین من و بین رسول خدا علیه السلام ها محبت شما جایدگه درگیزی فرمانی نبی علیه السلام بیماری وفات وقتا تقریبا چند لحظات قبل از واجه روح قدسی پرواز کنگا واجه سر مبارک من سینه داشتگا واجه روح مبارک همه یه دی فرواز کنگا من سینه گا واجه داشتگا ما بین سحری و نحری من لوغا من وتر وجه نوبتا من برات عبد الرحمن بن ابي بكر داخ وارد بو مسواكي دستي مسواك جنگا پیغمبر علیہ السلام نرگسین چشمان مبارک سک متوجه بودن به مسواک حضرت مسواک پسند فرماتی اگر من اوتی امت سرا سختی تکلف و مشکل فکر ما بودیم من گوشتن هر نماز ها گوشتن مسواک بزنم هر وزونه هر نماز واجا وفسقا پیش مسواک جا همی داری مسواک وابا پادایگا مسواک جا ورگارن مسواک جا وزو با مسواک جا وزوی که با مسواک استفاده ابی ای فضیلت بیست چند درجه بالاتر از آوزوی که ایتا مسواق نبی بی بی فرمانی من دی که حضرت مبارکی چما سک که همین بینی برات مسواق جنگا چارگی من احساس کو که واجه مسواق لوتی وقتی وفات چند لحظه جلو در من عرض کو یا رسول الله من این مسواق پجگرون برات حضرت با اشاره من جواب مثبت دا من برات گوه مسواک بده آتکه که برات دپا بودتگه ما ای پروشت آتکه که مستعمله مسواک همه سر که ای دنتان جدگ ده ما ای پروشت باقی منده آتکه سب ده من بوتی دنتانان جاید نرم کن من نرم کن و نرم کبو من رو جه حضرت بده من بری آپ نزدیک هست ایرانی من لوتش شودونی تمیز کنم که منی لبز لگتنگا آب دهن عیسر لگتنگا حضرت اشاره کو مشودی گوتی لبزا منه بده ای پیم فرمانی اللہ پاکا واجه حیات شریفه دنیوی آخری لحظات منی آب دهان و گلعاب مقدس رسول خدا علیہ السلام شهد لبزا واجه اللہ یا جهور کمال محبت فرمانتی درگیجی منی کو پیغمبر علیہ السلام پیمین دوستین جنومر درگیجی شما دیگه ماها نکاح کتا من نکاح ذوالقعده بودتا شموع ماها بودتا و این ماه پیغمبر هر عمری که انجام داتا چار عمره حضرت انجام داتا بعد از هجرت هر چاران ذوالقعده ماها بودتا إلا التي كانت مع حجته مگر هما عمره ای که آئی با حج واجه حجۃ الوداع بود آئی چون واجه آواخر زی قاعده احرام بس چه مدینه میقاتا مسجد الشجره و اوائل چهارم زی حجه وارد مکه شریف آ عمره همود ادا فرمان آدم عمره تمام ذوالقعده ماه بودتنا بس چی ماه با برکتری ماه چی بودتنا شوم همهایی که یه ماه شوم بزن و یکی از ماهای حرام چاری ماه قرآن وشتا دومی ذی حجه ماه متصله اید محرم ماه سو میگین سلاسون متوالیات حدیث آتا ایسای ماه حرام پشت سر همه زی قاعده زی حجه محرم و یکی فرد جدای مستقل آن رجب ما پس این زی قاعده اولی جمعه که به اعتبار تقویم دومین روز زی قاعده سال 1432 هجری قمری و مطابقین با هشتمین روز مهر ماه سال 1390 موضوعی که بعد بیان بوده و وقت خوشبختانه برای بعضی و متاسفانه فما تمام حد اکثری 10 دقیقه دیگه همه موضوعیه که من آیی آد دو هفته پیش وانتگا سه هفته پیش وانتگا غزوه حنین بیانه این ماها حجاج کاروان در از هر گوشه عالم در تلاش حرکت به طرف خانه خدا و حرمین شریف یعنی و پروازهای ایران هم طبق یک خبری از 16 همی برج قراره که اولین پروازها صورت بگره دعا بکنی الله تعالی تمام عازمین حرمین شریفین که رهسپار سرزمین مطهر مکه و مدینه الله پاک با عافیت و سلامتش ببا هم قبولیت نصیب بفرمایند و با عافیت و سلامت آنا بتی اعمال حج زیارت مدینه طیبه بارگاه رسول خدا علیه السلام و بارگاه ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ در کنار رسول خدا علیه السلام و خوش آرمیدگان جنت البقی و جنت المعلا در مکہ شهدای احد و سائر یاران پیامبر علیه السلام که جانش برکف گرکو در راه اسلام قربان کو رفتا بر آیا سلام عرض کنگ توفیق مقبولان خدا نصیب بفرمانی و ما را شما را تمام آرزومندان ای سعادت نصیب بفرمانی آمین. قرآن عظیم تا درباره اسلامی جنگان دو جنگ صحنه نام برگ بوتا و چون در هر دوتا نصرت الهی صرف و صرف کمک خدا نقش داشته این هر کجا کمک الله بودتا در هر جنگا پیروزی ولی در این دو موقعیتا با توجه به مسلمانانی ضعف ظاهری اللہ تعالی صرف کمک این درست زاره که ادا می قدرت و کار آئی کارگر نبوت اللہ نصرت یکی جنگ بدر اولی نبرد اسلام با کفر دومی غزوه حنین غزوه بدر که کفار خیلی زیاده دن هزار نفر مسلح عیاش مشروب خار در این سفر پشت کبابوار رقاصه این جنینانی رقص و ساز و آواز که مردان نشاط ببید و قدرت جنگ ببید و سرحال ببید 313 نفر مسلمان ذریعه الله پاک و ملائکه ذریعه خدا رهدا تا الله پاک کافران 70 نفر به جهنم رهدا 70 نفر اسیر بو سنادیق سران قریش ذلیل بو تا و 313 نفر کانتا چند تا بچه تا اصلی نیست مسلمانانا الله نصرت داتا ولی ادام پرشتیا به نبرد برداخت 5000 فرشته الله شما را داد میدان بدر صحابی فرمانی که من وقتی کافری جنگ رفتو نزدیک رستو قبل از من چاره شکا کشی سر جدا بود چطنا کسی من ندی حضرت فرمانی که و یکی همید گوشت اسبی توار کو گوشتی حیزوم دماغ رو پیغمبر فرمانی حیزوم جبرئیل اسب نام الله تعالى قرآن تا فرمانيك از يوحي ربك الى الملائكة اني معكم اي محمد عليه السلام اهما وقت تي رب فرشتاني سرا دستور رهدا كي بروي ميدان بدر منو شما امراهو فرشتا هما ودي جرات پیدا کن كي الله وتي كمك بوائي براي الام كن اگر فرشتا هم الله كمك مگر شکست وا چونه كي هر جا فرشتا برسي دنیا فتح نخیر و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم نصرت صرفا با خدای قدرتمند و دانا وابسته این ننگو کسی دیگر الله دستور ادا که انی معکم ملائک ما ترسی بروی میدان ایر کردی فثبت الذین آمنوا شما الله پاک ای قابلیت فرشتیان داتا که شما باوتی حاضر بوگا مسلمانانی قلبانی تو کا ثبات ایجاد کنی ثابت قدمی اطمینان وجود بیاره سألقی فی قلوب الذین کفر الرعب بزودی من در قلوب دلهای کفاری کی حتنا برا مسلمانان مقابله انچین روبی دور دیو یک وحشتی دور دیو که خود بود چوتی روبا و دلاغ با تبری پاکستان هم دامه طلبگی زمانه یه جای جنگی بو بین تو فرقه کی حق و یکی باطل ناحت حملهش کو یه جای مدرسه حوزه علمی اسرا طالبان گرماغا همی باد بزن پیشی مچی لوٹ باد بزن باد جنوب دستا هنچو شهار کنتش اطرف دیمگا مردکه کام مو یه میامی تقریبا نزدیک به 40 سال پیش واقع سند تو آیان با اسلحه تفنگ 400 نفر باد گیچنا همین باد بزنا لطی پیشیه اوشی شهر دنتی اگر نلگتا همین گواتا دور داتا مرد یہ کئی کاریں اللہ زلزلال کاریں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب لاتی یک شی من فلانی من ناراحتی قلب من دلاب ہوں من مریض ہوں من شما برا مرگ همی دلابی تو کن هر بطا دلاب بوده دل خراب بوده میره تو زود مرد دلاب دل که قلب مردم میری خدا دعاها انسان بی قلب پیدا بتا زندگی کنم درست نیک اللہ نظام قلب گئن حیات ولی خدا هر چیز سر قادر ہے قلب پر مکا زندگی کا دست پات پر مکا زندگی کا اللہ ہموک چیز سر قادر ہے الا کل شئین قدیم دلاب میں بھی منشبہ مریضان تسلح دو اگر دلاب بوتے گرو میں رہتا ہو دلاب ڈاڑ کا تو ہم وہاں استفادہ کم بوار ولی دلاب میں بھوک میں تو قلب مریض ہیں تو یہ لحظہ آلہ دا سکتے کہ نہیں فَصَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَعُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّوب. مزنی خطرناک چیزی. اللہ پاک فرمانی شما برای ملکان شما همه ترسی شما کار انجام دید. من کافران دل روب دوردم بیم دوردم مرعوبش کرد. بله شما شما کشتگین انسانان کشتگین هم باید بگیش همه جهان که من گوشم شما کافران همو در شمشیران بزنید تا زانه که ببینید که پرشتیان کشتگین هم انسانی کشتگین دیگر هم. فضربو اللہ پاک جنگ پیش داری برکانا سوچ در چطور بچنی دیش سبحان اللہ. یہ کافرانی مد مقابل که کہیں رسول خدا علیہ السلام و آئی 313 نفر جان نصار بعضی اطفال 13 سالک 14 سالک سی چار شمشیر گشتے نہیں آئین امراہی لٹی گلائی گار چکی چاکوی چیزی امام دی امر سر تپا از نکپا تا دندان مسلح بقول معروف. اللہ پاک تعلیم دا ملائکہ چطورش بجنے فضربو فوق الاناخ شمع شمشیر حتما کافر گردن قتل دا شما گردنان بغیر تک جامع جنے دیش کافران وضربو منهم کل بنان چنی دستان سرنگشتان ادان دانش کردی صحابه چارتا رندا هر چیک چارتی شن ای سرنگوش قطعا گردنانش زخمی زندی این ملائکه جتو گینا این موقع اللہ دمنت ظاهرتن قرآن لقد نصرکم الله ولقد نصرکم الله ببدر وانتم ازلتو شما نزور و ناتوان و کم تمارتی در بدر جهاد الله یقینا فقط الله شما را نصرت داده مسلمان آبرو بندانا برگشتی غنیمت 70 اسیر دست بسته گونه شما را حضرت عباس رسول الله علیه السلام ناکو دست بسته اسیر مدینه کشگاری کنگا برگرد رندا مشوره بی شام خوشک ببین یه هفته دیگه اسیران یا ویل کنگ بین اما منم بعد و اما فدا فدیه کنگ بین ویل کنگ بین یا هنچو منت کنگ بین ویل کنگ بین یا خوشک بین. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ ای همان ناجنسی کافران سنادی بسران و پریش تو وط مکی مردم ترشب تحمل نکو خدای نام که تو گه در شمکه در کو صحابهش داغ دادن آتشان سر ایشان ویل به من چو براحتی منی برات گونه من فرما بگوی تو برات وقت کش منی اسیران تو با مهتری نکم تو دیما بشون گرده نیزم حضرت علیه بگوی تو برات عقیل بگوشی رنده حضرت عقیل مسلمان بود هر پتا بگوی تو چوک بگوشی مسلمانی پت بگوی تو کافری چوک بگوشی مسلمان چوک وقتی کافرین پتر بوش چند سزا همیشه حضرت سعد رضی اللہ عنہ مشوره همیشه واجا دسکو ابو باکر تو چی بشه ارحم امتی با امتی ابو باکر رضی اللہ و اشدهم فی امر الله عمر فرماتی مهربان ترین امتی آن من نسبت بین امت ابو باکر صدیق رضی اللہ عنہ سخترین فقرسترین اشداء على الكفار رحماء بينهم اشداء على الكفار مصداق فاروق اعظم فرمان رحماء بينهم مصداق ابو بكر صدیق. حضرت صدیق عرض کو یا رسول اللہ قریش سران احسان ہوتی تاثیر از دست ندن تو اگرشن ذرا احسان کنے چنشان یک مقدار مال هم گرگ بی فدیه که برای مسلمین کمکی بی و شا هم آزاد با ای احسان شن دلا اثر یرگا مسلمان با هر یکی چشا مسلمان بی حداقل 10-20 نفر دیگه شن رنده مسلمان بی. حضرت فرمائی ابو بکر تی قلب مهربانی اللہ تعالی مثل حضرت عیسی علیه السلام بود. الله تعالی مهربانی غلبه داتا. عمر رضی الله عنه فرمودید تی قلب حضرت موسی علیه السلام قلب لونه. حضرت موسی جای الله از زهر گرگا بیان که بنی اسرائیل نافرمانی باره. قرآن فرمانی که حضرت موسی دست دعا جسلوش که ربنا تمس علی اموالهم، ای خدا ای خبیثانی مالانا نابود بکن. وشدن علی قلوبهم، شان دلانا و تی مهر بجن دلان سرا شان ایمان نیارا. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، تا عذاب دردناک سقوشان مده ای عبرت نکنن. حد اکثر 4000 درهم، حد اقلی کمتر آزاد بابا. مردمان کا وجہ تھی ناکو عباس مہنچو پہل کرے ما راضی اچھی مگر نہیں یک کرانے پہل نہ کرے بول ما شما یک کم ترین چیزی پہل نہ کرے بگر تیشی زر بازے وشنی من زر نیستے وجہ من زر نیستے وجہ تو ام فضل یہ دیکھ تو سر گفتے پر بدر بھی آئے مکہ یا سبحان اللہ نور چشمان نبوتا که با دوربین الهی کار کنم مدینه نشتم مکه سهنیان تماشای کن عباس زران چیر دن ام فضل آتی جنوشی که زران سنبال دن چوکانی کن اگر من مرد و فلان سفارش کن ایده ای دیر قال درم واجه فرمان گورا سفارش چی تو ام فضل کتا زر تپیتا یک کتا کتا زر ترمی اسلام آباد غریمتی مالی یه دینار واجب بارگاه جون پیش کتا یا ایدی مسلمان بود تا بعد از مدت مشتی یا رسول اللہ من ساک باز بده چیک آرو چی من وطی پیدیه هم داتا و اقیل فدیه هم من داتا من برازاد بودتا واجب که بزور بروب این دینار جون پانچو گندو ما جو بهما هر چی بورتگه بزور دورتگه نه بزور آئی هم کتایی نکو چادری فلانکی که پچی کو دو دستی روب تیوانی که همیز مانکی که ایدی بستن تی یا که بد پشکنو جا رهیت چستن نوان دینار گران مشتی و جر این صحابیان بگا من بد دیدن من بد بدن چون گونی گران نک دیگری بد دیدن اپا دام کوپک سرار دردی مردم بار تید که دیرا واجه گو نا هیچ کس تر بد ندن و چی بازی دورتا همین چی بزرگ که بد کت کنی گوشی گر تو منی چوکه منی برازات نه برا چوکه تو بیا منی بد نمیده واجه گو ما تر بد ندن مجبور اوپا دا چادر یا چار چسو نبی حمودا بچی کوئی چکی دری رہ دری رہ دری پدا چسکو نبی پدا ہما صحبت تک شما جو گرنا کس کر کما کرنگا تا سی برا ہنچو کوشش کو چست نبوتا ہمین چو دیناری زورتا گورا آخرت بڑھ نبوتا واجو گرنا ہیش کسی بڑھ مدا ہمین چو بزوری کے بعد بڑھ کتا تا سومی رندہ درغز جان کتا نو چیزی زورتی بڑھ کتا تو رہا دگو وشی تا ظاہرا کوچه روانه واجه چشم مبارک سک کتن چاره دی واجه چشی هر سو فی تعجب چه هر سو تناکوه تعجبی گو رضی اللہ تعالی چند نفر زر نیست شان با سواد دا پیغمبر فرمان شما هر یکی شما را زر نی بده که آزاد ببی یکی ده چوکا سواد دار بده انو مشمه چوکانی سواد دار بوگه زمانه یادتا نا مرمان تازه اب تھے یہ کلاس شروع کتنا چکان بوانے میں مدارس سے شراب دے ولی در زمن معلم انسان بھی چار گان لہتی کہ زن چی بشی لہتی چی بشی چکانی خال حبرا بگیرے کہ چی سوجی شدے چی شوانے نا چی بخور دا آنے ذہن فاہم دے وشانک کمک بکنے مدرسه دینی یا یک صاحب علمی یه چوک قبول نبوتا کتابی که من درس داتا نمره هفت نیمی گفتا من نمره قبولی حداقل 12 هم مدارس دولتیه 10 میگا 12 هم پرچی تی چوک تو عالمیه پرچی کمک نکتا تو دینی کتابی وانتا تو پرچی کمک نکتا بخاری وانتا صحیح بخاری حدیث وانتا نمره کمتری نمره تی چوک گفتا یک عالمیه چوک مدرسی چوک پرچه تو شپا کمک نمیتا چوکا وقتی پیدمات با سواد من کمک کنه شپا آنی تکالیف آنی دون بیسیان آنی کمک کنه آچوک والندهی بی کشرفت کن ay ahval kursi bhi tar malum chi sabak da chi sar soch ga thi din baraya duniya baraya nabad wali bi irtibat bhi gum rabbiyan madaris baz beneshan tan ga ta rabta madaris dini hum taza iftitah hoga madaris dawlati hum hame bema hum zaman taqriban ino bata cho iftitah hoga allah taala تمام فرزندان مسلمانانا در حوزه‌های دینی و علمی هم در مدارس دولتی و علوم عصر و زمان موفقیت نصیب فرمان دومی بدر آباد قرآن مجید غزوه حنین پیروزی به مسلمانا اظهار منت کرد لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم حنین الله در بسیاری مواطن موضع های نبرد و جنگ شما را نصرت کده مخصوصا در روز حنین. حنین منطقه نام بین مکه و طائف. کسانی که مکه رفتن این موقعیت تقریبا مشعر الحرام مزدلفه و عرفات دیما وقتی مردم کو مشرق و عرفات و مشعر الحرام کن چپ بینی مگین سال 8 هجری که مکه فتح کو پیغمبر علیه السلام آباد 12,000 لشکر ها مسلمان آباد یک معرکه عظیمی 20 رمضان پیغمبر علیه السلام وارد مکه بود تا مدینه شریف و مکه فتح بدون خون ریزی چه یک قسمتی پیغمبر چه بالای مکه ود با لشکر عظیم داخل بود چاد ما حضرت خالد بن ولید فرماندهی دا و تعداد چه پایینی جانبا شهر مکه اشتی وارد بود و خالد مواظب به که یکی بینی خون دماغ مبی صبرشی بگن که قطره خون از هیچ کافر مرجیت دا سبحان الله چه مهربانی نبی هم آشهر سرا حمله بگن که آشهر تا 13 سال بعد از پیغمبری هر نوعی آزار و اذیت ظاهری و باطنی نسبت به آی روا دارن گوتا و آی یاران آی دیما داغ ده گوتا بلال گو بلال چی کنه گو و حضرت خباب چی کنه گو و حضرت یاسر چی کنه گو و حضرت سمیه چی کنه گو عشق مبارکی رهده مشتی صبرن آل یاسر موعدکم الجنه آبادی توانی نیستا حکم جهاد نیستا یا عشقی رهده گوتی جارانی وفاداری دیگه زیر شکنجه کافرانا بسی صبر کنی میشمه و موعد و دیدار جه قرارگاه بهشت دیم شاید تکبیر و چه مظلومانا صحابیات زیر شکنجه کفار مکه جان دا اما مروچی که با 12,000 لشکر پیغمبر وارد بی ابو سفیان در جلو راه رو مشرب به اسلام بی چنائی جان سردار مکه انگشی پیغمبر این لشکر کافی ہے مکه وارد بید زیر دست بایی تی لشکران این مکه چاری پنچین مردم 1,000-2,000 مردم لیه بین تمام از بین رو حضرت فرمائیم برو اعلان کن هر کس سلاح به زمین گیر بکن مقاومت مکن او تی لوگا برو بنندی مسجد الحرام برو تی منزل اما یار بی داخل بی اما آفک فرمائیم و با چه تواضع خدای نبی داخل مکه و سبحان الله این در تاریخ بشریت نظیر نداری پیغمبر پاک معصوم ترین نبی خدای از کبر نخوت غرور عجب خودبینی انتقام گیری جوشا بی جای منزه و پاک ایتی مکه داخل بود امامه مشکی رسول خدا علیه السلام سرا بسته ای چیرا یا بالا آهنین کلاه حضرت سرین خوشترا جمازین دیکھ مکہ داخل بھی سورہ فتح قرآت کرنگے انا فتحنا لکا فتحا مبینا یغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر اللہ وعدہ فرمانتے گا تو سال پیش ظاہراً معاذ اللہ ذلت باری شرائط قریشہ در صلح حدیبیہ قبول کرنا کہ صحابہ قلب سر آتش رید پیغمبر کو ہر چی خدا گوشتا ما شرائط قبول کرنا اللہ اینام ارکو فتح مبین یعنی یہ مقدمہ برای فتح مکہ بو ہمیں سورہ وانانا در حالی کہ حضرت آواز دا یک پیچ خمہائی بالا پایین هست. بعضی گوشن که واجه اوتی صدای مبارک زیبایی ها، بعضی گوشن که همه خوشتر حرکت و تکان سببا ای آواز بالا پایین بو و حضرت اوتی خوشتر مهار چنان بالا یارتگا و سر مبارکی جهل کتگا که رحت جلوا واجه پیشانی گای خوشتر حرکت کش جبین اطهرا رحت همی چوب لگی واجه جلوا این سری پایین گبتگا تا تواضعا لله و شکرا لله. یدی که مکه بوتان کعبه صاف که نگه بوتان 360 بود پیغمبر داخل گوشتی تا بوتی ما من نرون ایدار اکس اکس کشک بوتا به دست دیوارا حضرت عمر را ششت نموشت تا شا هسته من داخل نگو پیغمبر را چه اکس و بود این قدر تنفر هست نو حضرت داخل بود نماز بود تکبیری گوش بیت الله دا دروازه چارچوب کعبه گفت گوشتاد محلوب جمعتا کفار تماشا چرگا چی بی پیغمبر باری چین چگا سرا دستور دن قطع کنا مرو چی چین چگا کشید تو غارت که حضرت اشتاد چارچوبی گفت کعبه دقضا بلنده همه طور ایک هنو بلنده همی بلندی آواجه اشتاد بس مردم در جمع مشرکین مسلمین مسجد الحرام حضرت فرمای ها مرو چی شما انتظار از من چیه شما فکر من گو شما چه معامله کنه با همه ظلم ستم چی بیگو شما ارزش کو اخون کریم با چه تزلم همه شیر مردان بیرحم مروزی تزلم کنه جنو زوانی پیما فریاد کنه اخون کریم تو برادر با کرامت و بزرگواریه تو فیاضی برادیه و تو ابن اخن کریم تو می یک برادر بزرگواری فرزنده ما چه تو خیر امید هست. حضرت فرمانی اذهبوا فانتم الطلقاء برای شما تمام آزادی فرمانی دو نفر با هم دیگه نشته گا یک گوشه یکی بلال بام دا کعبه سر واجه و سر که بیت الله بام پشت اذان بده زهره ای دوین براتان یکی عطاب بن اسید رضی الله عنه مسلمان بود یکی آدگر گوشا گوه گوشتی گنده میگه تی پیت خدا پیسر پچی گوشتی زندگ نبو مروچی خدای دوست دا میگه تی پیت ای آوازا مشکو بانگ آوازا چبی آری کنه کتا خدا پیسر گوش که ای آوازا مشکو مروچی بانگ توارا بلاله پمشا خدا گوشت اللہ میگه تی پیت دوست بیتگا گوشتی پیسر شکری مو خلوت کنه آن گوشا مسجد الحرام پیغمبر رابطه کو که برقرار ہے اللہ تعالی دا خبر دے گی اعتباد برقرار ہے کئی چی گوشے گئے گوشت آپ راتے چی گوشے گئے بعد از فاصلے حضرت قدم جنا مبارکین مسجد الحرام رسیت حمود عطاب بن اسید و براتی نشتے گئتا واجہ پر جوس کتا شما انو چی گوشت یا کی دیگر گوشا چی خلوتی شما کو چاہیو هیچی وجہ ما هیچ نوشتا واجہ ان کلمات تکرار کتا تو چون نگو بودی براتا که میں پیت خدا کشت خدا دوست نکی توارا ازان مشق کن بانگی فورا کلمه شیعا گوشتی یقینه که تو اللہ نبی ہے میں یہ حبر ماود یکی دیگر گوشا با مشکل اشکو تو چو تو سر پت بودتے معلومی تی ارتباط با خدا برقرار ہے تو اللہ رسول مبودتی نے تو میں یہ حبرا محرمانے معلوم نہ دے پیغمبر چیئے کہ ہمیں عطاب ابن عسیدہ اسی تو مروچی گواد مکہ امیر ہے استاندار والی ہے تو کمال رحمت للعالمین شان و اللہ تعالی فرمانی خنین رو چاہم میں شمار مصبت پچی کہ لشکر بازا 12,000 لشکر پیغمبر رو چھے مکہ امرہ ہیں و شوال ماہا اللہ تاریخانی تا معرخان سیرت نگارا مختلف ہیں یکی گوشن کہ روز شنبه 8 شوال بعد رمضان بعضی گوشتا شش بوتا بعضی گوشتا پنجم سواہا حضرت حرکت فرمائی با 12,000 لشکرہ 2,000 مکه مردم هم امره بود تمالی حتی بعضی کافر مسلمان نبود تک امره بود 400 زره یک کافری آواجا چنانی آریت گئی کمار صلاح نیاز بست چندین هزار درهم چه دیگه کافری آواجا آریت گئی وقت هم امره بود تا همین مسیر آواجا اخلاق حسن اشتی مسلمان بود تبازی و ای واقع وقت مفصل واقعی و بیش از حد وقت گوستم من تمام کنم و ادومی منت عظیمك الله در قرآن سوره تائزار كان كه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم شما بوتي بازيا افتخاركو مروچی ما بازی یکی دفعہ درہا وہ تی لشکرش تی مسلمانانی 13-14,000 لشکر یکی در رہن کے لن نغلب اليوم من قلت مروچی ما بر مبنای کم بودن ما مغلوب نبی مروچی ما بازی ولی 20,000 حوازن ف بسرفرستی مالک بن عوف نصری حرکت کو تگا چه طائف و چه قبیله حوازن تیر اندازا 20,000 نفر مقابله احت دادن اشی ورا وقت بو من دیما بیان کنم انشاءاللہ که روحیه مبارزه و مجاہدت و جان نساری مسلمان تو کا باید پیدا بوی ولی وتی احساسات مبارزه همیشه مسلمان هر چیز وتی تابع شریعت مطهره کرا تیغ بحر عزت دین است و بس مقصد او حفظ آیین است و بس رمز قرآن از حسین آموختیم ذاتش او شعله ها اندوختیم صحابه اهل بیت رجال اهل بیت مثل سیدنا حسین با مبارزه کربلا به ما اقبال کشی قرآن رموز حقائق به ما تعلیم دادن کجا شمشیر چسکنه و کجا شمشیر به زمین دور بده جایی که ارزش های دین قرآن اسلام علم و علماء احانت بی جایی که ارزش های اسلامی زیر سوال برما بودن که با نظم و ترتیب اسلامی مسلمان شمشیر به دست بگیری اسلحه به دست بگیری نه برای راه بندام نه برای جیب خالی کردن نه برای رهزنی نه برای ایجاد ناامنی نه برای خالی کردن دلوتی از حسد طرف مقابل برای انتقام جویی و شما چه نبی هنون نمونه زندگی که فاتحانه مکه با چه شان تواضع داخل حضرت خالد هم توصیه که خالد کسی خون دماغ نباید ببی صاحب کن که کسی تعرض مکه و تو تعرض مکنه و یه اعلام عفوی که بوده شاید مردم هم انسانیت دارن کسی نه ولی اگر ترد کسی تعرض کو بپهماینش اگر برنگشتن گروه فرمایتی فحصد هم هستا گندما چطور درو کنه درو بکنه تر اجازه این گروه جماع قسمت که حضرت خالد داخل بود تعدادی گوشن جوان مروشی جوانان ها بازی مبلغان و شبنامه نویسان به نام جوانی لوتن سنی کتک بگل چرا بده آره ما شما جوانان بوده که اسلامی کمک کدن نا آ جوانی که پیرانی حبری نگفتا هم ابتدای اسلام اسلام ضرر داتا هم مروچی اسلام ضرر دا جوان جوش پیرین هوش با هم دیگه همراه با گورا کار شد نصیحت هوش کن جانم که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پنده پیر دانا را جوش خالی هوش با پیران و کماشانی فکرمندی جوان جوش ور ببند تا یه جوش تابع آهوش بی ورا جوان همه کار کن کارنامه پیشداری که واقعا نمونه بی در آدم خود سر کار بکن و تا هم ضرر دن احد حالا من مختصر وشو وقتی نه احد شکست عمده بر اثر همه جوانان پر جوش بود که پیغمبرش مجبور بود احد برمان اگر نه پیغمبر بود محمدینه نبارزه که همین حنین یکی از علل شکست مورخان سیرت انقلاب نوشته تعدادی جوان حرف ناشنه بودن که در کمان حضرت خالد آیه فرماندهی تا گونه تا جلودار تا ایشان که شکست وا بلو جمع وشته بلا نسبت هر مهر گندی آدم ما آدم گندی آیان که فرار کو جوانا یه پیرینا هم فرار کو یه شکست حنین مقطع اولی پیشا که الله را نوشی من شما را نصرت کو نو من اوت لشکران را دا ملائکه دوباره ای حضر و پیغمبر چی کو ایشی بمانی برا آینده و همین جوانان مشرکین پرجوش هم باعث بودن که 13 نفر چشا به دست حضرت خالد بن ولید کشک بی بی و از سه نفر صحابی جلیل القدر هم اینا به شهادت رسید در مدخل مکه مکرمه. وقتی شمشیرانی برق پیغمبرا مشاهده کو واجب به سفر رستگا مسئول حرامه نفری پوران رهدا که این برق چیه مندی شمشیرانی حضرت خالد پوران واجب خدمت حاضر گوشتی یا رسول الله ای پنگو ما خیلی سائکو که هنچک تو فرماش کتا هیچ خون مرچی اما تعدادی جوان قریش هرچی نصیحت کنگ بتاشان ولکن ما نهتن ما مجبور بکن وارد عمل ببین چما سه نفر شهید بو مسلمین و شام 13 نفر حضرت فرمائن که آنچه خدای تقدیر را نوشته گا پیشیاد خیر هرچی بوتا بوتا ولی الحمدلله که این شهر عظیم مکه و این جمعیتا با 13 نفر تلفاتا فتح کنه و بیرق توحید بر فراز کعبه به اعتزاز دارا اذان زور بر پشت بام کعبه دیگه بو و پیغمبر تمام مجرمین اعلام عمومی عفو فرمائی معاف یہ شان پیغمبری و رحمت للعالمین یا اللہ پاک چی رحمتا حضرت مار شما دوستا بهرهور بکن چوت رحمتا مار شما را بهرمند بکن اخلاق حسنه پیامبر اسلام و صالحین و صحابه اهل بیتا اللہ پاک مارا در وقت ایجاد کنگے توفیق بدن تو مارا به حرف سخنهای بیهوده و غیر مستند این و آن خدا ترا از راه صحیح به در مکن تو بمراه مکن اللہ تعالی مارا تمام اقشارا پیر و جوان و مرد و زنا از هر پیمی حجمه فرهنگی تهاجم فرهنگی حفاظت بفرمانی و مارا مسلمانان کامل و مسلمانان با وفای برای حفظ ارزش های اسلام قرار بدن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.